مع إطلالة السنة الميلادية الجديدة كل عام ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كل عام ونحن نشهد أن عيسى ابن مريم عليه السلام رسول الله وأنه عبده وكلمته إلى مريم وروح منه وأنه لم يولد في ديسمبر ولا في يناير ولا في فصل الشتاء بنص القرآن والإنجيل وأنه ما مات وما قتل وما صلب وأنه سينزل في آخر الزمان كما في صحيح السنة فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تمبل كسنو تربرام نونغي نيانا سنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالنكو يالا دولي خيول تمسلكو mbokki ci at bu bes bu teru bi ci bepp at bu bes bu teru ci kaw julit limu ci wara gem fas ko moy kullu amin wa nahnu nashhadu annahu la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah at bu nek bes bu nek waxtu bu nek minute bu nek seconde bu nek liñ ci wara fas ñun julit moy nu sédé té wolu té gëm té deggal amul benn bur bu ñuy jaamu ci kaw suuf si ci képaru asaman gi budul yalla tabaarak wa ta'ala nuy sédé di wolu di gëm di deggal né mo yoni ndawam lolu tuddu muhammad sallallahu alayhi wa sallam كل آمين ونحن نشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله أدبنك دنن دغل ني يونت بوبو تدو عيسى دي دومي مريم ندوال يالا لا وانه عبد جامم لا اي با لا يالا ساني تي مريم روب باييكو تي بوروم بي جيم تي موم nuy sédéné Isa juddoul décembre juddoul janvier juddoul ci jamono tangay lolou alcorane moko wax ak injil nuy sédéné mom Isa alayhi salam at bu nek wa annahu ma mata wa ma qutila raynuko te fatoul te kenn christi fiwuko moy kenn dajuko mom Isa ñi sédé di wolu di gëm di deggal né at bu nek mom Isa dana wacc mujjëntalu jamono comme ni mu nekké ci hadith yonnent bi sallallahu alayhi wasallam sawabu waccam nak lan la mom Isa moy ray dajjal mom moy dam salib bantu bobu ñu daaj ne ci lañ ko def diko fu nek ñukoy tak fu nek ñu duggal ko bantu bobu li tax muy ñew dafa bok ci likoy dam ci dikoy toj bok na ci li tax muy wacc moy mbam xuxi lay ray ba mu jeex tak jeele len ci suuf bok na li tax ci muy wacc wa yahkumu bi shari'ati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bok na li tax yalla diko wacca wat moy day atelo julidi ci sharia mune su boba julit ñep dina ko top yattabi'uhu almuslimun julit ñep koy top min mashariqil ard ila magharibiha ci penku suuf ak saw alal dana bari ci waxtom dekk yeb danañ nek ci kolouté ak sécurité ak jam ak dal ñepp dañ leen jébbulu ci borom bi tabaaraku wa ta'ala. Mom Isa su jamana yoyu fa innahu la yaqbalu minan nas illa al-islam aw as-sayf. Su boba mom Isa lamuy nangu ca nit ñu cey dund moy l'islam kesse wala jasi dag sa bop, amul benen diine bu muy nangu, islam wala jasi. Summa yamkusu fil ard ma sha Allah, su lolou weye mu sax ci kaw suuf ci ciobare yalla ca la ko neex mom yalla, mu doga faat. Summa yamut, mu daldi faatu genn aduna. Luy xew bu faato, wa yusalli alayhi almuslimun wa yudfanuna, julit ñi julle ko sul ko comme ni ñi def julit yi. Li nu wax ak bu nek dañ ko wara sédé mbok julit yi. Mune ginaaw li kullu am ak bu nek, nashhadu anna Allah fardu samad lam yattaghiz sahiba wala walad wa lam yakun lahu walad. At bu nek dano wara sede, wer bu nek dano wara sede, semaine bu nek dano wara sede, bes bu nek, minute bu nek, waxtu bu nek dano wara sede ne yalla tabarak wa taala ken la fardun samad lam yattakhiz sahiba wa lam yakun lahu walad. Da no wara gem ne yalla kenn la, mom yalla momu lañ djublal mbiri, mom yalla momu amul dennando, amul soxna, mom yalla momu amul dom. Lolou jamono bu nek dañ ko wara sédé. Wa kullu am wa nahnu nashhadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam lam yuhanni'un nasara wala al-yahud bi a'yadihim wa annahu amara li mukhalafatihim. At bu nek mbok yi dano wara sedene mom yonent yalla Muhammad musta ndokel nasaran, musta ndokel yahud ci sen dine. Mam yonent budé moy sunu royukaay, budé mom la nu gëm, budé mom la nu bëgg, linu sunu dine sante moy mom Muhammad mom sallallahu alayhi wa sallam lam yuhanni in nasara wala al yahud. Musul ndokel ab nasaran wala mu ndokel ab nahud yahud, xey nan ko bon ane fekkel dewen yalla yalla barkel saat bi yalla nga nangam yonent yalla Muhammad musko def sallallahu alayhi wa sallam. Def ko ci seeni fet te limu santane moy woute len ak ñom. Kullu amin ayyuhal ahbab, wa dinuna ya'muruna bil birri wal ihsani wal muamala al hasana li ghayri al muslimin wa an nusharikahum fi mana munasabatihim al ijtima'iyya duna ad diniyya min al ziwaj wa talaq wa maut wa marad wa najah. At bu nek bu bes bu teru ñun julit dañ ci wara sédéné suñu diiné lim nu sant moy ñu daadi baax, ñu mokk mbaax rafetal jëflanté bu rafet ci keneen kudul julit. Lool lañ suñu diiné sant moy ñun julit daño wara baax, daño wara tabé, daño wara lewet, daño wara rafetal ci keneen kudul julit. Daño wara jëflante ak ñom ci seeni xew xew yu aduna bayi sen xew xewu diine dañu wara jëflante ak ñoom ci seeni programme dundu bayi sen programme diine lan lañ wara jëflante ak ñoom ci ciet ziwaj ci tas talaq ci de ci febar ci am dara réussir ci lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam monu ko sante buñu amé ngenté buñu wowe buñu mané dem dem buñu mënta dem joxé ngant suñu amé dej dem jaalé ji len way dafa am ay chart ci jaalé ja fo wara yem ak lo wara wax suñu febaré nga séti len lolou jëflante la suñ la yakalé nga lek suñ la joxé lo xamné sa diiné nanguna ko ci li nga wara jëfëndiko ci sa walu aduna nga jël ko li fi lan wara yem ndax ci walu jëflante aduna li lan nu sante amma seen mbirum diiné suñ yo neeku ci yag nañ ba sonu lakum dinukum waliyadin jang nañ ba sonu inna ad-din inda allah al-islam wa kullu am ayyuha al-ahbab ad bu nek wa dinuna yuharrimu alayna na'tadi ala ghayri al-muslim aw nazlimu aw nabkhasu haqqa aw nahtaqiru aw نهنئه أو نواجه إليه إلى أي إشاء بأي شكل لأنه على غير ديننا أد بنك وقت بنك بس بنك سمن بنك من بنك سكند بنك لن يجسن ويسن دين دفع أرامل تنين نيتون كدل جلد نيجلغت أي أقام mo xam dañ ko togn mo xam daño ay akam yimu am dañ ci teggi dara wala dañ ko xeb wala dañ ko tutil ci mbollem façon nak anami ni lolou sunu diine mo nu ko téré togn kudul julit wala fell ci akam len lo xamne mom moko mom wa kullu amin wa nahnu nudinu lillahi ta'ala wa anna alwala wal mahabba wan nusrata takunu lillahi wa lirasulihi wa lilmu'minin mbokki at bu nek bu bes bu teru ni bi tero liñu sunu dina sant moy nu yegne dano wara far dano wara am pété bokku na nak tay li lor julidi moy xamunu funu far julidi fepp lan bok su yahudi wote ñom ñoy jitu su nasarani wote ñoy jitu su mushrikuni wote ñoy jitu ñi dundu bida buñu wote ñoy jitu animisti buñu wote noy jitu ñun xamatuñu funu bok lolo ñu sonal da ngay deg ku ne man de ñepp la amal jamm man de man ñepp samay mbokk lañ lolu munu nek julit dafa wara am fumu wara far al wala wal bara lolu ibrahima jangal nañu ko biko yalla yonne mom ibrahima mu ñew wara wote charte yi mu teural moy ben kessala ngeen ñew and ak man ci tawhid ñu kennal yalla wala ngeen nek samay non lolu moy declaration yonnte yalla ibrahim charte bi moy ngeen ñew ñu and wetal yalla su ngeen ko mënul samay non ngeen yalla netal liñu ko mune wa bada baynana wa baynakumul adawata wal baghda ila mata charte bi moy lan hatta tu'minu billahi wahda su ngeen ko defo rek nonel ak mbagnel moy nek sun digeunte ba ngeen kennal yalla julit dafa wara am fumu far al wala fan la ci yalla ak ab yonentam nga wara faral la tajidu qauman يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أسيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يالا نينا دو فك موكو گم يالا بگ يوننت بي دي فرك كو گمول يالا دوكو فك تاي رك گوكاي فك سي دك بي تاي كو گمول يالا ام جوروم فوكي جوني تي خاريت يو خامني گمونو يالا بگونو يوننت بي كل سنه نشهد ان الولاء والمحبه والنصره تكون لمن لله at bu nek da no wara sédé gëm deugël né far ak bëgg al mahabba bëgg yalla qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni su féké li ngeen di wax deugël né yeen julit yi bëgg ngeen yalla likoy léral moy lan ngeen top ma man muhammad wan nusra ak ndimbal lolu takunu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin julit mbir yi yeb yalla ko mom ak yonent ak julit yi far beug ndimbal yalla ko mom ak yonentam ak julit yi waro ko defal kenen kudul ñooñu waya wa annal bara wal bughd wal adawa lil kafirin ala ikhtilafi shara'ihim fekki amna ko wara bañ su fekke amna ko wara nek sa non su fekke amna ko wara sori moy yeferi ak seni façon ñom ñep ak korel buñu wana bok kep ku taxaw sa kanam ñu la ki ab yefer la li war ci yow moy nga baña far ak mom nga baña sopante ak mom nga baña dimbalante ak mom wa fi kulli am ayyuha al ahbab ci at bu nek نحن نشهد ونعتقد ونؤمن بما جاء في الصحيح على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم at bu nek wer bu nek semaine bu nek bes bu nek waxtu bu nek minute bu nek seconde bu nek da nga wara gem am pass pass bu wer nga gem li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko te mu nek ci sahih mom yonent mu wax ko lan la wax neena walladhi nafsu muhammadin bi yadi la yasma'u bi ahad min hadhihi al umma yahudiyyun wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min bi billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar sallallahu alayhi wa sallam ne giñna ci ki nga xamne man muhammad sama bakkan bi ci loxom la nek ko kan la yalla motax gis nga ñi wat di wat ci leneen luddul yalla mo ngi ni yonent bi lutax watul ci ibrahim lutax waxul giñna ci ibrahima pourtant ibrahima yorna martaba bobu ibrahima yorna martaba buñuy waté ci mom lutax inna ibrahima kana umma so bolé aduna bi yeb sen ngëm yalla nga tek ko ci blanche aduna bi yeb la wax de waxuma wa senegal aduna bi yeb nga tek sen ngëm yalla ci blanche so tege ci ibrahima danel len fil iman inna ibrahima kana umma mom kesse nation la ci ngëm yalla ah lutax yonent bi watul ci mom bayil ibrahima jeulal jibril lutax yonent bi waxul ma ngi giñ ci jibril amna makama bi ni zi quwwatin inda dhil arsh makinin muta'in thamma amin way yonent bi watul ci ñom ñaar ñep kan la wat parce que wat jaamu yalla la ci islam ci sharia dafa am ñu ñuy wowe al abadalah ñent lañ abdullah lañ tuddu soko defé jam'u groupe mu nek al abadalah Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr. Ñom ñent ñi ñoy al abadala fiqh islam ñi ñoo ci mën mo ra ñu tuddé leen ko buñ la waxé al abadala moy ñent ñi ñoo mën ci fiqh borom téré yépp ci ñi lañ génné ñi ñoo leen jangal fiqh ñi ñom ñent lan lañ wax ñu né nga wat ci yalla nga fen mo gën nga wat ci nit nga wax deug déggul lu ma wax dé nga wat ci yalla fekk da ngay fen mo gën nga wat ci nit nga wax deug ñu né waaw yeen doy li ngeen wax doyna war dé ñu né waaw dañ koy léral ñun ñent ñu né bo waté ci nit nga fen da nga fen yalla day balé fen inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha fen ci ma duna zalika la bok kon nit mën na wat ci yalla mu fen yalla bal ñu ne waye bo waté ci nit nga wax deug da nga bokalé té yalla du balé bokalé innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna mara yenen bi bu mi wat mu ne wallazi nafsu muhammadin bi yadi giñna ci ki nga xamné bakkanu muhammad ci loxom la nek même yaay aisha xamné né waru ñoo wat ci yenen bi ya aisha da dal mere yonent bi comme jigen numuy mere borom keureum yonent bi mo xam aisha bané aisha su mere sa xamna ko ñu né yonent aisha su mere numuy def mu né sama tour bi lay bay suy wat danan wa rabbu ibrahim gis nga même jigen joju xam na né waru ñoo wat ci nit yonent bi né la say ma xey deug aisha mu né wa rabbu ibrahim dama na sama soxna ci tay dé amna lu xew xarama jege ko ndaysan sallallahu alayhi wasallam nurawul ak nun nga deg mu commencé diko nexal nan ko ya aish xam nga aish la tuddu me day nexal tur bi ya aish ndax xol bi feex sallallahu alayhi wasallam lepp la jangale allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله سنو يننت صلى الله عليه وسلم مني ماغي غينتي كيغا خامني سما بكان بي تي لوخوم لا نيك مني لا يسمع بي احد من هذه الامه خيدوي كين دوتي نيك ديما ديغ مان يننت بي دي ديغ نه يالا يوني نما di deg ne ma yonentou bu mujju ci xet wi nga nek yahoud wala nga nek nasaran nga de bañ ma gëm luddul ne safara nga jëm la yu'min bi duma gëm muk aw la yasma'u bi duma deg muk ahadun min hadhihi al-umma kenn ci xet wi nga nek tay ci adina nek fi ci xet wi nga nek yahoud wala nga nek nasaran thumma lam yu'min bi yamut wala lam yu'min bi mu fatu gemu man muhammad gemu lima indi yonent bi neena illa kana min ashabin nar allahu akbar legi bu yonent bi waxe li yahoud ak nasaran su ngeen dewe lima indi gemu len ko safara ngeen jëm kon ku nek julit te gemo li muhammad indi nak jangat len li mirmi bu len ko yamale ci yahoud yak nasarani yamale len ko ci julit yi nga xamne li muhammad indi gemunu ko su yaron ci waxe yahoud yak nasarani suñu faato lima indi gemunu ko safara lañ dem kon nun julit yi gemul li muhammad indi nak buñ de kon ñun fuñ dem lolu laaj la point d'interrogation bi nañ ko baye fofu قل آمين أيها الأحباب ونحن ندعو كل ركعة من صلاتنا في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بوكي أدبنك وي wer bu nek semaine bu nek bes bu nek no ngi julli no ngi jang ci sunuy julli ci rakka yi ihdinas siratal mustaqim yow yalla yalla ñu tek ci yoon wu jubbi nga teggil ñu yoonu siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdub alayhim waladdallin rakka bu nek dañ ko jang suba ñaar yoon tisbar ñent muy ñaata juram ben ñu jang ko takusan ñent muy ñaat ñu jang ko timis ñet muy ñaat ñu jang ko ge ñent muy ñaat lol lepp nu taxaw ci kanam yalla nan ihdinas siratal mustaqim tek ñu ci yoon bu jubbi nga moytu lo ñu yoonu gaay yi nga méré ak ñu réer ñi ñan la yalla méré al yahud ñan ñoy ñi réer an nasara kullu amin ayyuha al ahbab wa nahnu natabarra ila allah jalla wa ala min kulli man yuadi awliya'a wa yuwali a'da'a wa yastahillu dima wal a'rad at bu nek at bu nek wer bu nek semaine bu nek bes bu nek nun no ngi sédé ci yalla di deñ di wéddi di sori képp ko xamné da nga nono ak julit yi da nga leena bañ da nga nono ak xariti yalla yi da nga far ak noni yalla yi nun da nan la weddi da nan la sori lolou dañ koy sédel yalla tabarak wa taala kep ko xamni da nga far ak yéfer yi ñi mab l'islam nga and ak non ñun weddi nan la kep ko xamni da nga daganal deretu julit yi di len ray di len tejj di len dor di len mbugal no ngi sédé ci waxtu bu tedd bi ci heureu juma ji nga xamné yalla day nangu ñaan no ngi sédé sunu borom né yow yow momu nun dañ nañ ci yow képp kuy daganal dérétu julit yi képp kuy mbugal julit yi képp ku len di tejj képp ku len di ray nun xétu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam dañ nañ ci yow ikhwani haza dinuna li moy sunu dine haza dinuna wa tilka aqidatuna li moy sunu dine la len doon wax sank moy sunu pass pass ku fasul li sa pass pass werut li moy sunu dine moy dine l'islam moy diine ji yalla wacce tere bu tuddu alquran moy diine bi yalla wacce tud yonne yonent bu tuddu muhammad moy diine bi tax yalla tabakhlu kaaba gi ne malaaka yi nagn ko tabakhal kaaba gi li motax yalla ne nu nane djublu fofu li moy sunu diine haza diinuna wa tilka aqidatuna pas pas be ñu don wax wa kullu am loloy sunu pas pas allati nu'linuha lol nak nebbunu ko dañ koy leral ci kaw mu ne fang ndax lol la nu gem hadha dinuna wa tilka aqidatuna allati nu'linuha wala nakhjal minha duñ ci am kersa duñ ci am complexe dañuy am ferté di dox ci mbeddi di dox ci boulevard di yëkëti sunuy bop di yëkëti sunuy dënn di wax né ñun ay julit lañu duñ ci am complexe yar sunuy sikim gatal sunuy yéré di roy sayyidina muhammad dun ci am ben complexe ndax nun ay julit lanu hadha dinuna wa tilka aqidatuna nu'linuha sarahatan wala nakhjal minha shay dagn koy leral bamou ler wa nad'u allah bi rahmati an yuhyina 'alayha wa yaqbidana 'alayha wa yahshuruna 'alayha nuy ñaan yalla jalla jalalu ci heure bu mag bi ci bis bu tedd bi di bis aljuma mom yalla mu subhanahu wa ta'ala yalna nu yeureum ci lolu yalna nu dundal ci lolu yalna nu ray ci lolu yalna nu dekkil ci lolu ñuy ñaan yalla jalla jalalu wa azza kamalu mu dundal ñu ci li ray ñu ci li dekkil ñu ci li ba kéro ngi dajé ak mom jalla jalaluhu wa azza kamalu allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna 'inda al maut wala tu'adhibna ba'da al maut برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين مصيبة فلبة tagal yettu de Allah e julde ne la do men Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khutba men hande wonno wa kullu amin odon andi odo sahamo wonnen wonden koy hitande hesere nden hitande hesere enen holko foti wonde hen enen aqida men holko fibaten e berde men e ndedo hitande wiiden eden seedi Allah o ko goto Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko alle nelimo eden ngomdini e ndedo hitande Isa ibnu Maryam o wana bingel Allah ko nelado Allah ko maccudo Allah eden ngondine e ndedo hitande no on Isa o jibina kay decembre o jibina kay janvier o jibina kay saha nange saha nguleki o jibina kay hen eden ngondini e ndedo hitande hesere on Isa o mayani o waraka o nyiba kay ledde e pontoje e ledde o daka non eden seedi on Isa Allah subhanahu wa ta'ala ma tellinmo o ara o wara dajjal o hele leggal ngal be mbino ko hen be pingimo ngal o wara mbabba tugeji di fof kanko Isa o adda jawdi heewa e leydi ndi kanko Isa o nyaawa julbe e sharia Islam eden seedi e nde hitande hesere Allah subhanahu wa ta'ala ko goto o ala debbo o ala bingel o ala dendidido jalla jalaluhu wa azza kamalu eden seedi e nde do hitande Allah subhanahu wa ta'ala ko goto fardu samad lam yattakhi sahiba wala walad jalla jalalu eden seedi Allah ko goto o ala bingel o ala jom sudu o jibinani hay goto kanko Allah subhanahu wa ta'ala hasha o jombi dum kanko o wadata dum eden seedi e de hisande hesere woni juldo somo yida walla o renda walla o walla ko Allah jeydum e nelado e julbe dum don wonno tobbe wonno tobbe hande khutba men eden duwo Allah subhanahu wa ta'ala o holla en gonga o walla en dewen gonga o Allah holla en mere o walla en wappen mere ne rewen mo kanko Allah Allahumma arinal haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila